steering a ship, wheel in a vice grip, slave to the vices, stay sipping. I don't got all day to play with you. The fake shit don't surprise me. Things change, so a nigga stayed improvising. Risk takers, look at all the places that it got me. Save it, no thanks, you can't make me no promise. We went our own ways and still think of you highly. Get my baby, my daddy, last name in his likeness. Taking the signs and facing a fire. Change the surroundings, kings of the county, angels around me. Sailed in on lightning, prepared for the fight. Go to church if you scared or you frightened. Worked harder than a bitch, operating a tight ship. God steering a ship, my will in a vice grip. Scaling and climbing, they pale in comparison and slimy. I pray they know better than to try me. I stayed with the veteran advisors. I paid every time I wasn't righteous. Checking all the boxes, I made every effort. Then I laced up my crepes and kept it rocking. I can't see no other option. Whole rank, tank engine on the 110 southbound growling. Your love stank bitches, that's your fucking problem. Sergeant at Marathon standing on the couches, singing loud, lining silver on the Nimbus cloud. I get it now. The heart breaks itself. More power to you, but there's no flowers in your vase. Over and over again until no amount of sugar gon' help with the taste. At the end of the day, open. It's really just you and whatever you think. From air mailing you strength. So there you have it. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Nie bądź taka, co nie chciała Niemca, bo historia nie takie już pamięta. Nie bądź taka. Nie bądź taka jak akcja niemiecka. Co się tak czaisz, o co ci chodzi? O co ci chodzi? Wydajesz się być wstrętna. Nie chcesz Niemca takiej samej urody. Nie chcesz nikogo, bo taka zaradna. Chyba że ma dostęp do skarbu państwa. Historia to już nie takie pamięta. Święte i oderwane od różańca. Od rzeczywistości, a same pierdolą o tym. Może w końcu tak mnie nie, gdy porządek z tobą zrobię. Przemyśl to, nie chcesz Niemca? Przemyśl to. Przemyśl to, nie chcesz to? Tobą zrobię. Przemyśl to, nie chcesz Niemca? Przemyśl to. Przemyśl to, nie chcesz to? Tobą zrobię. Przemyśl to, nie chcesz Niemca? Przemyśl to. Przemyśl to, nie chcesz to? Tobą zrobię. Przemyśl to, nie chcesz Niemca? Przemyśl to. Przemyśl to, nie chcesz to? No taka, co mieszała Niemca. Bo historia nie takie już pamięta. Miąż taka, co nie chciała Niemca. Bo historia nie takie już pamięta. Nie bądź taka, co nie chciała Niemca. Bo historia nie takie już pamięta. Nie bądź taka, co nie chciała Niemca. Bo historia nie takie już pamięta. Nie dźwig ze mnie i nie koło mnie. Patrzę teraz na twoje spodnie, z nogi na nogę, nie wiem co potem. Później tu idziesz i mówisz głupotę. Coś o seksie oralnym, że byłoby fajnie. Koło mnie. patrzę teraz na twoje spodnie. Z nogi na nogę, nie wiem co potem. Później tu idziesz i mówisz głupotę. Krótkie piosenki. Najpierw Earl Sweatshirt i Exhaust, później dwa niewydane, po raz pierwszy puszczone tutaj utwory Jerzyka Krzyżyka. Najpierw Niemca, a później Kurnik. Jest taki wątek, który ostatnio często bardzo się pojawia, czyli że piosenki nam się nagle skróciły. Jest to dosyć irytujący dla mnie wątek, bo nie wiem dlaczego jakby piosenki są oceniane względem swojej długości, czy one są krótkie, czy długie, i czy długa piosenka oznacza, że jest bardziej wartościowa niż krótka piosenka. Nie uważam. Ja również, no. Tak. Są hity. Są rzeczy, których jesteśmy głodni, jeżeli się wcześniej kończą, ale ja tutaj tylko wyjaśnię, że i chyba druga piosenka miałaby być dłuższa, gdyby ktoś się w porę dograł na nią. Ale to jest taka sytuacja bieżąca. Czekamy. Taka zaczepka rapowa. Dokładnie. Masz mikrofon pod ustami. Nie, no, ale taka Słyszałem wyraźnie. Dokładnie. Prawda jest taka, że ja niekoniecznie chciałbym być w pułapce, że teraz rzeczy są krótkie i trzeba tak domykać, mimo że to się i tak odbywa i mi głupio z tym, ale, że sobie na to pozwalam, ale... Ale czasami bywa to męczące, jak nad wyraz właśnie leci jeszcze dalej, jak już czujesz, że to już jest ten komplet. Nie wiem, po prostu jak mam utwór, który mi się podoba i on ma tę minutę 50, to nie narzekam na to, po prostu se leci drugi raz i trudno. Ja jakoś tutaj podchodzę do tego, jak chyba nie ma co rozciągać sytuacji, jak się zamknęła w takiej, ilości, jakiej się miała zamknąć. No nie. Od razu grubasy z platform streamingowych są jeszcze bardziej najedzone, bo leci drugi raz i trzeci i piąty. No ale cóż, taki świat. A wydaje mi się, ja lubię to, że coś tak się urywa nagle, zaczyna dziwnie. To wszystko jest takie, że mnie przykuwa do głośnika, że chce mi się słuchać i sprawdzić, dlaczego tak i po co. A poza tym wychowałem się na mixtape'ach i tam coś się urywało, coś przechodziło płynnie w drugie. Dlatego, może dlatego jest mi obce to takie narzekanie, że teraz są krótkie piosenki, a młodzież to słucha z telefonu po kawałku. Ale tak samo te bodźce, które dostarczają rolki na Instagramie, są krótkimi bodźcami, a ludzie się z kolei, wiesz, tutaj skupiają na muzyce, która powinna być dłuższa, jak sami nie potrafią inaczej spędzić czasu niż na krótkich bodźcach z telefonu. Wszystko rozumiem? Się powtarza, ja wiem, ale z drugiej strony też można powiedzieć, że jak są krótsze formy. Po prostu nie oglądajcie tylu rolek i skupcie się na muzyce, jak chcecie ją dłuższą. Muzyka zmieniła swoją formę. Przede wszystkim najczęściej słyszymy ją w krótkich urywkach teraz przez social media, więc to się zmieniło. musi być repeat value, się totalnie zmienia i zmienia się w kontekście puszczenia tego przez 7 albo 15 sekund i to zawsze jest a big difference nagle. Nie, no i repeat value jest nagle wymierny finansowo. To też, jest też tak, że piosenka im częściej jest zapętlana, tym przynosi większy dochód, zwykle nie artyście, tylko jakiemuś tam dziwnemu człowiekowi, który zawiaduje daną platformą streamingową. Prawda, ale tak, jakby każdy odsłuch jest spieniężany dzisiaj, bo tak to był sprzedawany nośnik i już żadna różnica, czy ktoś słucha w kółko jednej piosenki, prawda, czy słucha całości, a dzisiaj to wszystko jest zliczane i być może to jest jedyny nacisk, który gdzieś się pojawia, ale to mówimy w tym momencie o dużych wytwórniach, które na przykład, tutaj ciekawostka, bardzo niechętnie patrzą na puszczanie piosenek przedpremierowo w audycji radiowej albo na mixtape'ie, co było przez dobre ileś dziesiąt lat najlepszą formą promocji muzyki, a dzisiaj giganci streamingu mówią, a nie puszczaj tego, bo ma od pierwszego odsłuchu być zliczane u nas. Bardzo mi się to nie podoba i na szczęście niektórzy moi goście wyłamują się z tych ram. Przecieramy to. Nie, to jest totalnie mało ekscytujące, gdybym miał, no w sensie w ogóle dla mnie jako twórcy, to, że ja dzisiaj puszczam rzeczy pierwszy raz u ciebie, to nie ma co kłamać, że to jest właśnie jakiś excitement, że to jest miejsce, w którym powinno, jeśli już, i ze względu na to, co ty robisz, tak? Że możemy to puścić u ciebie, a co ty robisz jakby całościowo przez życie wokół rzeczy, tak? Że puszczamy to akurat u ciebie i... Dla mnie to była esencja radia, że właśnie tu powinny być takie rzeczy, których nigdzie indziej się nie usłyszy i te wszystkie pokolenia, które nagrywały to na magnetofonach, te, które ripowały to z plików, to wszystko dla nas. Dokładnie. W sensie rzeczy są, jeśli się czuwa, to tam my to hołdujemy temu i właśnie dzisiaj, jeżeli ktoś chce posłuchać pierwszy raz, to właśnie dzisiaj tutaj, tak? To jest, mamy ten komfort, nie jesteśmy związani z nikim dużym. Sorry, dokończę. Nie, spokojnie. Chiller. Jesteśmy tutaj we dwóch, totalnie bardziej chyba opowiadamy z perspektywy, że była ochota Ohio, to też będzie, to wyjdzie jako moja muzyka, tylko właśnie z muzyką jest tak, że ona potrafi, to nie jest tylko wydawnictwo, totalnie w czasie ochoty Ohio robiliśmy nuty z Olafem, to są też te same projekty, które wysyłam mu, my gadamy o tych samych rzeczach. Siedziały jakieś dwa projekty na tym to samym prawda. Paśmie czasu, tak, różne. I wychodziły z jednej głowy teoretycznie, jeśli chodzi o produkcję. I się jednocześnie też jakoś, i powiedzmy, w niektórych momentach inspirowały wspólnie. Jakby się zastanowić na dobrą sprawę, to większość fenomenów rzeczy, jeśli chodzi o produkcję producentów w Stanach, to wynika z kolektywów, a kolektywy najlepsze nie biorą się z tego, że się parę osób zebrało i mówi, ej, dawaj, jesteśmy fajni, robimy muzykę, moim zdaniem ty pasujesz do mnie, coś, ja do ciebie. Jakoś to wyszło i nikt nawet o tym nie gadał, robią i to się wymienia, przecież Olaf teraz robi rzeczy na bitach, które miały wejść na ochotę Ohio w jakimś tam moodzie, miałem na nich położyć coś nagle, nie pisząc wcześniej, nie położyłem i jeżeli on mówi, że coś mu pasuje, to dla mnie to też jest rozwojowa sytuacja już jako twórcy, który patrzy na rzecz, że to już nie jest tylko moje i on co on z tym zrobi, nawet nie mam tego wyobraźni, może to być o wiele lepsze po chwili, albo i nie. No i to też na pewno jest po prostu, wydaje mi się, fajne robienie z kimś, bo w dynamice takiej zespołowej często jest tak, że druga osoba powie tej pierwszej, o, to co zagrałeś teraz było super, a ta osoba nawet by na to nie wpadła. Yeah. A w takiej dynamice często to jest muzyka elektroniczna, czasami to jest rap, że jedna osoba sobie przy komputerku siedzi i robi rzeczy, to trudniej się od kogoś odbić, a jednak to jest wartościowe, że ktoś powie, tutaj wiesz, to w ogóle byś nie pomyślał, ale to właśnie jest fajne, co zrobiłeś. Olaf teraz pokazuje na mnie, że ja zmieniam rzeczy, którą wymyślam. On po prostu siedzi najczęściej przy tym biurku. No ja siedzę, tak, ale ja to doceniam. Ale jak ty nawijasz, to zawsze nie wiem, co zrobisz, tak? To zawsze może być inny. Ale to jest z tych rzeczy, które mi mi na przykład nie wyjdą podczas moich take'ów, potrafisz wyciągnąć też rzeczy, które się pojawiają docelowo na oryginale. Tak. Dokładnie. Dwie osoby myślą o tym, co Olew na winie. To jest takie podsumowanie tego. To jest też jakaś zmiana w hip-hopie, że nie ma świętej zasady, że to było położone w tej minucie bitu, to dokładnie tam ląduje. Mhm. To też już się dawno zmieniło, prawda? I no niektórzy jeszcze dalej dyskutują o tym, czy można nagrywać po wersie, czy można przestawiać, zmieniać bity, ale to chyba są wszystkie te złote zasady. No to jest super, już, dokładnie. Pożegnajmy je. To jest jak samopoczuciem. Ja czasami mam ochotę bardziej coś napisać, a czasami nie odmawiam sobie tej możliwości, którą jest nawijanie po dwa albo nie wiem, tam ileś wersów. Jeżeli tak czuję na ten moment, że to jest mój najlepszy sposób na to, żeby się wyrazić i idzie to w dobrą stronę, ja to widzę i to jest akceptacja samego siebie, to czemu by nie? No koniec końców liczy się to, co wychodzi z głośnika, a teraz popłyną łzy. Boy Harsher i Tears, czyli pierwszy utwór przyniesiony przez was do zbiórki z podwórka jako inspiracja, tak? Tak, dokładnie tak. Soniczna i emocjonalna w szkatułkach. To jest dla mnie ciekawe, bo jak słuchałem takiego, dostałem od ciebie playlistę na SoundCloudzie Ochota Ohio, nie wiem na ile ona jest aktualna, ale pierwszy raz chyba mnie tak, gdzie serce znam dosyć dobrze i Bałtyk chyba jeszcze lepiej, bo wolę Bałtyk od serca, to tak mnie uderzyło, że w jakiś sposób twoja muzyka poza tym rapowym sznytem, poza tym przez wielu często odmienianym cold wave'owym, nowofalowym sznytem, w jakiś sposób wpisuje się w tą taką tradycję Romantic Boys, projekt Kostka Usenki, ale mam dziurę w tym momencie. Ale jaka to by muzyka była gatunkowa? Taki elektropop, ale bardzo taki wschodni, polski, gdzieś czerpiący w ogóle z tego, że Kostek ma korzenie rosyjskie. Supergirl and Romantic Boys. Jest. Ale czy Supergirl... Tak, to jest podobny paradygmat, bo jedno i drugie, w sensie jak robiłem Ohotę Ohio, to jak miałem taneczne utwory, to miałem trochę w głowie, żeby można było... sonicznie, nie? Mhm. Żeby to przypominało coś, co może polecić o trzeciej na weselu. Okay. Żeby przypominało trochę. Był taki projekt rosyjski, gdzie na okładce mieli laskę w futrze z norki i hamów w szwetkach i G-wagony dookoła, czy jakieś łady na jakimś takim rumowisku pod Moskwą, gdzie tylko są jakieś świerki dookoła i wyjeżdżone furami, nie? Trochę o to chodzi, o te rzeczy, jakieś takie soniczne duchy z przeszłości, które to już nie jest po to, żeby jakoś hołdować muzyce z kiedyś, to już nie jest ten etap, że jakoś to pakujemy w szkło i dajemy w gabloty, tylko po prostu, jeżeli myślę o tańcu i o czymś porywczym, co przypomina w miarę jeszcze seks, to prawdopodobnie w mojej nerwicy to będzie odpowiedzią i tłem. To nawet nie jest tak, że ja projektuję do końca te rzeczy, tylko to w trakcie ograniczam sobie czas na decyzję, jakie to będzie medium. Prawdopodobnie to będzie jakiś Juno i jakiś arpeggiator, tak? Mhm. Ale proste gówno, to już było używane. Ale działa w tym momencie na moją wyobraźnię i tyle. To jest ciekawe, bo to w ogóle pasuje mi też do takich rozmów, które prowadziliśmy swego czasu o tych takich rdzennie polskich rzeczach i o tym, że obaj nie widzimy disco polo jako przekleństwa polskiej muzyki i że kanalizuje się w nim wiele ciekawych rzeczy. Yes. I to, że przybrało to taką formę właśnie na tym Ochota Ohio, to jest... No ja próbuję odbierać tej intelektuali... W sensie... Ja nie najgorsza chyba rzecz dla sztuki to jest, jak ona się intelektualizuje, jaka by nie była. Nawet, dobra, nie sztuka, po prostu dla piosenki. Jeżeli ona będzie przeintelektualizowana, jeżeli ludzie doskoczą do tego i zaczną wokół tego coś budować, gdzie oni nie byli twórcą, to może być wspaniałe, z drugiej strony może być też skandalicznie złe dla samego twórcy w przyszłych jego dziełach. I na ile ty tego słuchasz, możesz po prostu w jakiś sposób uciąć to, dlatego to nie są jakieś... Nie wiem, nie są to wyszukane instrumenty jak na te czasy technologicznie, a z drugiej strony nie miałem czegoś takiego, że słyszałem chłopaczka, który brzmi jakby nagrał to na jakimś balecie właśnie w remizie, nie? Ale nadal jest to krzyczane na tyle romantyczne, że próby symulowania jakiejś sytuacji, która już się odbyła w twoim życiu, tylko nie byłeś na tyle jeszcze dorosły, żeby tam stanąć i to zaśpiewać, a mega vibe ci pasował i widziałeś to w tym kraju i to nie jest fiction. I ta refleksja intelektualna pojawia się u ciebie po nagraniu, czy ona jest iskrą do budowania tego? Yeah. To jest fotel, w którym chcę się rozsiąść i wymyślić tekst. I nie piszę go wcześniej, tylko piszę go, jak już słyszę te rzeczy, które sobie zakomponuję. Olaf, przepraszam, ci przerwałem. Nie, w sensie nic się nie dzieje. Ja chciałem tylko powiedzieć, że czasami bardzo warto głupią rzecz nawet palnąć, ale po swojemu, niż się spinać na tym, jak ktoś potem do tego podejdzie oddzielnie, odsłuchując tego, bo to jest jakby właśnie ta zgoda z samym sobą, która jest kluczowa do tego, żeby to coś tworzyć. Brzmi trochę jak znana dewiza, ale jeśli melodia nie jest kulturowo jakoś... Niektóre naprawdę w pewnym momencie im bardziej rzeczy próbuję kuratorować, zamykać w konteksty, nie potrafię już widzieć detalu. A od detalu się zaczyna w detalu diabeł. I też jak rozmawiałem z ludźmi o tej muzyce, to nie jest moje wymyślone, że to jest chłopiec, który śpiewa w remizie, tylko ktoś mi powiedział, że to jest krzyczane, że to jest jakieś zawodzenie, że to jest desperacja po prostu w wokalu. I ktoś użył określenia, że dobrze jak wokal jest zdesperowany, bo wtedy wierzę twórcę. Totalnie. To w ogóle jak jest wokal taki, który można określić, co w ogóle w polskim rapie emocjonalnego określania wokalu przez bardzo długi czas w ogóle nie mogło być, bo większość ludzi po prostu starała się zmieścić między stopę a werbel i właściwie nie było emocji w tym rapie. A jakby ta emocja, czy to będzie desperacja, która jest bardzo duża, ale mogą być takie czasami bardziej nawet trudno namacalne i gdzieś tylko wyczuwalne, jak wręcz po prostu szczerość, albo bo możemy sięgnąć po te takie z tego diapazonu najwyższe, rozpacz, desperacja i tak dalej. A czasami to może być niuans, ale jak to jest wyczuwalne, no to chyba to jest najważniejsze. Że to jest twoje po prostu. Ale też nie chcę mówić, że te rzeczy, co były mieszczone w szesnastkach, były, bo dzisiaj ta paktofonika, co tam kiedyś powiedziałem, że nie lubiłem, ale jak leciało na Claims Casino, nie? Czyli masz te rzeczy mieszczone mocno, jest ta desperacja w wokalu, u nich mega. No tak, to jest akurat rzadki przykład tego, jak szczególnie w głosie Magika to się ziszczało w każdym słowie. To jest bardzo teoretycznie dla mnie, smutny tekst, tak ad hoc, ale jak zestawiamy to z Claimsem Casino, który jest opioidalnie szczęśliwy przez moment, tylko jest to takie szczęście, nie jest popowe szczęście, że tylko jesteś w momencie jakiejś fazy, tylko czujesz, że się unosisz, możesz pieprznąć. To są Claimsy Casino, tak? Mhm. Ale masz Magika nagle na tym, gdzie to totalnie tak się uzupełnia i trochę... Aż dziwne, że aż tak dobrze się uzupełnia. Magik jest z Polski, jest sprzed tylu lat wcześniej i siadł na tym Claimsie Casino, jeżeli jest taki Benelux Blend Tape. To cały czas jest filozofowanie, tylko w bardzo takiej namacalnej formie. Tak, tak. Bo jak mówiłeś, diabeł tkwi w szczegółach. Ksz. Diabeł może śmiać mi w twarz na złość. Na złość w tobie. Czy diabeł może śmiać mi w twarz na złość? Na złość w tobie. widziałem to, jak się diabeł może śmiać mi w twarz. Na złość, na złość w tobie. Ja widziałem to, jak się diabeł może śmiać mi w twarz. Na złość, na złość w tobie. Czy diabeł może śmiać mi w twarz? Na złość, na złość w tobie. Ja widziałem to, jak się diabeł może śmiać mi w twarz. Na złość, na złość w tobie. Jerzy Krzyżyk, Diabeł. Singiel już opublikowany i do znalezienia w różnych zakątkach internetu. A ja mam dwa wątki takie, co wcześniej zaczęte. Najpierw bym chyba o tym takim... Albo dobra, łatwiej będzie od drugiej strony, o tym upraszczaniu. Bo to wydaje mi się taka rzecz, która często nachodzi ludzi, którzy jednak wykazują dużą refleksję na temat swojej twórczości muzycznej i zwykle są biali i z takiego rozdania jednak intelektualnego, że ten moment, że chcesz to uprościć, nie? To, i to, nie wiem, krautrock niemiecki, że nagle dub i proste, rytmiczne podziały, tak samo i też trochę pije do tego, że gadaliśmy o tym, na przykład do tego zina, który towarzyszył sercu, o tej potrzebie tego takiej nieskrępowanej niczym ekspresji, którą często używki wspomagają w naszym kręgu kulturowym, a właśnie to upraszczanie też jest takim sposobem na to, ta powtarzalność tych fraz na tej nowej płycie. Skąd potrzeba? Myślę, że padło hasło używki, ale jeżeli mówię, że coś będzie powtarzalne i doceniam w tym, że to się staje mantryczne w utworze i prawdopodobnie jak ktoś to nazwie później mantryczne i mówię, faktycznie mogło o to chodzić, to jest to jakieś chyba używkowe, bo na chwilę sobie puszczasz coś, co cię wciąga bardziej niż próbuję ci intelektualnie opowiadać. Myślę, że to wynika czysto z tego, że sam nie lubiłem takiej muzyki, która próbowała intelektualizować, gdy jeszcze melodia się popisywała w najgorszym wypadku. Kłania się mnie van der Rohe, że jakby te mniej znaczy więcej, tak? Że te przerwy i odległości między dźwiękami, jeżeli ich jest mniej, to naprawdę łatwiej jest temu mózgowi się osadzić właśnie w tym kierunku jazdy. Ten GPS ci nie wariuje i naprawdę, jeżeli ja słyszę, że to jest mantryczne, to mi się wydaje, że to nie jest mantryczne, bo powtarza się tekst, tylko że masz tyle powtórzeń tego tekstu na dokładnej tej melodii, że to osiada z tobą prędzej czy później, jeżeli stoisz przy tym ognisku, gdzie ta muzyka jest grana. To raczej w te strony idzie niż kminienie, że o, dużo było muzyki takiej złożonej, bo nie było dużo złożonej, dobrej. Jest dużo prostej muzyki ostatnio, która jest na ciekawych brzmieniach. Scoring. Ale każdy ma wtyczki, to wszystko pompuje, strzela po bokach, lewo, prawo. A najbardziej mi się podoba dynamika między wokalem a prostą perkusją i paroma dźwiękami, to wystarczy, jeżeli jest na tyle dzikie, że jest porównywalne w głowie jakkolwiek do seksu, to uważam, że jest dobre i tyle. To prawda, a jednocześnie jest tak, że nad tą taką krótką frazą, która jest powtarzana, to czujesz większą wagę tej frazy niż jak tak zalejesz utwór tekstem? No, ja bym powiedział, że to jest cecha dorastania, nie? Że i odnoszę się tutaj do mądrości Olafa z początku, nie? Że wyraz, możesz powiedzieć wyraz, inaczej, możesz powiedzieć słowo, możesz powiedzieć wyraz, albo nie. Wyraz jako możesz słowo, słowo jako wyraz. O, też, albo powiedzieć słowo z wyrazem. I, wyraz jako wyraz. No, o co chodzi, im starszy się robisz, tym łatwiej dociera do ciebie, że już gadasz językiem innych ludzi tak naprawdę. Trzeba się jakoś tak usytuować wewnętrznie, żeby zrozumieć, że ten język jest. I im częściej będziesz leciał na wczutce, możliwe, że prędzej dotrzesz do jakiegoś clue, o co ci chodzi, i szybciej dotrzesz też do kogoś. To nie są próby jakieś, że my się dostosowujemy do kogokolwiek, tylko bardziej chodzi o to, żebym ja tego słuchał i naprawdę czuł bardzo zapach z danej sytuacji życiowej. I łatwiej chyba to upoczuję, jeżeli będę miał właśnie taki tekst, a nie przeintelektualizowany jakiś, który się rozciąga na trzy zwrotki, gdzie ja po drugiej, czy tam po refrenie, już nie pamiętam pierwszej, jaka jest wartość takiej rzeczy. Marnowanie słów i wyrazu, oddechów. No często babcie mówiły, że ty tak nie gadaj, bo ten słowa mają znaczenie, tak. I ten, po co wy tak tutaj siedzicie i gadacie o niczym, to trzeba gadać o czymś. Ludzka uwaga jest ograniczona i jeżeli długo się z ludźmi rozmawia, to się rozumie chyba jakkolwiek, że to są inne sposoby do ujęcia uwagi czyjejś. Dobra, bo już mógłbym... Jednocześnie... A no dobra, to przerwijmy teraz. Kolejny punkt odniesienia do płyty Ochota Ohio. Oki. Nie. Yeah. Ladytron i Fighting in Built Up Areas. Bardzo ładny tytuł. I przypomniała mi się ta płyta sprzed, nie wiem, 15-20 lat. Nie, yeah, possible. Yeah, to by było tyle, tak? Chwilę. Tak, nawet więcej. 18, ta płyta piłaby piwo. I to też punkt odniesienia do tego, co zaraz wyjdzie. Yeah. Mówimy o ochocie? No. Że ona piłaby piwo? Nie, no że ona to by słuchała już... Ladytron. Jezu, tak, ochota, totalnie słuchała Ladytron. Nawet ochota nawet nie jest tak moderny jak Ladytron sonicznie. Dosłownie jakby, tak. A ty masz tak, bo ja właśnie tak pytając, czy zwykle gościom piszę, że mogą przynieść jakieś utwory, co w ogóle w życiu są ważne, albo co ostatnio słuchają, i masz taki worek piosenek albo artystów, którzy gdzieś tam są satelitami każdej z twoich płyt? Tak, Ladytron tak, Ladytron bardzo. I myślę, że w ogóle na Ochocie Ohio wokal próbuje być inspirowany tą punkową wokalną z tych takich miszmaszy UK-owych, nie? Gdzie masz manierę i konstruowanie piosenki stricte, mogłoby to równie dobrze być świetnie przearanżowane pod gitarę, a ktoś powiedział, o dawaj, wyciągniemy ten stary syntezator ojca. I tam nie wiem, czy coś, no ale jakby chodziło o to, że zasada jest taka, że łączymy gitarkę po prostu z syntezatorem, który mocny sygnał jest, daje. Te rzeczy pięknie jakoś pulsują. Kreatywność tak zwana. No i jest to po prostu jakaś inna miękkość w tej muzyce post-punkowej nadal bym powiedział. Jest to klubowa i w dosyć prostej, kwadratowej formie. Tak, i to pasuje do tego wątku. Mam powymienić projekty, które orbitują zawsze? Nie wiem, jak chcesz. Możesz wymienić to zawsze. Ja to uważam, że człowiek to najlepszy algorytm, więc zamiast polecajek na serwisach streamingowych zawsze lepiej posłuchać, jak ktoś opowiada o czymś. Totalnie musimy wrócić do elektro w tym kraju. I nie wiem, czy kogoś przekonam do Bloody Beetroots. Ostatnio rozmawiałem z dziewczyną, która robi inwenty klubowe. Coś tam opowiadała o muzyce Earth Eater. Nie wiem, może to nawet nie jest klubowa, przepraszam, mogłem coś pomylić, ale jak powiedziałem Bloody Beetroots, to się skrzywiła. Okej. Okay. Że to nie jest fresh shit, a to leciało w 1500 trip. Nie byłem tam nigdy. Nie, no jakby ten moment taki... Pozdrawiam Bruno Jasińskiego, prosił. A propos 1500 i Bloody Beetroots, ten człowiek wie, o czym mówię. Twoje czasy, bracie. Moje. Ja pamiętam też dobrze te wszystkie rzeczy, ale ten taki moment, w którym ten French Touch został przesterowany i te wszystkie Justice'y i tak dalej. To... Daddy są z Włoch. Oni Pizza tak, Boys. Ja pamiętam, oni na Sorry Ghetto Blasterze grali swego czasu, jeszcze chyba nie będąc tak bardzo znani. Ale w maskach tych Spider-Man? Tak. To było super. To było super. Trampki, skinny, jeansy jakieś słabe z H&M, te t-shirty sprane, te śmieci. Ale to nie był moment, w którym ty byłeś zaangażowany jako młody człowiek? Tęsknisz za czasem, w którym cię nie było. Miałem kuzynów, którzy chodzili w Miszka ciuchach i surfowali i byli fajni. I ja patrzyłem się na nich, wszedłem, miałem iść do gimnazjum plastycznego wtedy i widziałem tych ziomków, co chodzili w Vansach, słuchali Arctic Monkeys na iPodach. Wie co za fuckersy, kurwa. Na pewno teraz tyle lasek wyciągają na tych wyspach, bo byliśmy na jakichś wspólnych wakacjach, to były takie mentory. Tak mi nagadali młodemu ziomkowi, jak mam podrywać dziewczyny i mówią, byku, Bloody Beetroots tutaj masz, wiesz, Arctic Monkeys, posłuchaj. Krótki coś tam. Tutorial do wyrywania. Ale jakby, no to jest ciekawe, że taki... tym rzucali, nie? Że to też się zastanawiam się, czy oni byli tacy sophisticated, czy wtedy było łatwiej przez te, nie wiem, kanały, jakimi szła muzyka MySpace, Facebook, że to nadal było przez ludzi przekazywane, że nie byłeś narażony na słuchanie gówna, które ci wyszło w proponowanych i nie mogłeś się ośmieszyć przed ludźmi i powiedzieć, guilty pleasure. Ale wydaje mi się, że też ten moment taki, ten elektro takiego podpiętego też przy indie gitarowym trybie, to właśnie jakby peak MySpace'u, peak blogowego house'u. Ale UK. I właśnie miałeś tych ludzi, którzy mówili, to jest fajne. Jest. Ale myślę, że dla przeciętnego słuchacza o wiele bezpieczniejsze. Chodzi o to, że nie było chyba opcji, żeby słuchać średniej muzy. Albo słuchałeś przegięcie słabej muzy, albo słuchałeś takiej w miarę... Alternatywa była popem wtedy już pierwszy raz, bym powiedział. No co, Arctic Mogło Monkeys tak być, nie było w takiej zasadzie. Dla mnie właśnie te rzeczy z tego rozdania Edbangerowego właśnie, bo to mniej więcej ten czas, no to była dla mnie ta alternatywa, która była popem, więc ja szedłem głębiej w podziemie i jak ktoś słuchał tego, to nie byłem taki... No to było konsolidowanie fajnych rzeczy pod mianem jakiegoś labelu, co później miało miejsce w wielu miejscach na świecie, aż doszło do Polski w pewnym momencie, tak? No i wydaje mi się, że przede wszystkim to też jest początek EDM-u w Stanach. Justice przyjeżdża do Stanów i zaczynają się stadionowe koncerty muzyki elektronicznej. Ale samo Justice nie jest klasyfikowane jako EDM. Nie, chyba nie, ale wydaje mi się, że to jest tak jak Paktofonika moim zdaniem zaczęła hip-hopolo, jakby nieświadomie nie, że oni chcieli to zrobić. Nie, że ja tam mega wise thought właśnie, mi otworzyło głowę. No po prostu nagrali melodyjną płytę, na której było stosunkowo niewiele przekleństw i każdy mógł się z tym utożsamiać. I tą drogą poszła cała dyscyplina polskiego rapu. Z Justice było podobnie. Pojechali do Stanów, no i tam dużo ludzi zobaczyło, że można na takim przesterze sterować dużymi ilościami tłumu. No i tak to poszło dalej w las. No patenci. Ale oni byli pierwsi, czy Daft Punk grający na pustynnej scenie na Coachelli? Moim zdaniem to nikt nigdy nie jest pierwszy, ale jakby Daft Punk na pewno było wcześniej. Nie znam tak dobrze chronologii i tego, czy Daft Punk w tym piku europejskim 07 koncert w Stanach na grali. Tak, no to jeśli, to na pewno Daft Punk był pierwszy. Bo się po prostu mówi o tym festiwalowym graniu, że EDM, nie? Że ludzie też się tak spuszczają nad tym, że wtedy się zaczęło tak jakby w Stanach moda na granie fajne, ale dla masy ludzi mocno imprezowo. No i God is the DJ, no to, że jedna osoba, dużo pirotechniki, dużo wizualizacji. Justice to uosabiało tym. Tak, dokładnie. The cross. I taki hedonistyczny melanż, jakby jutro miało nie być. Woman cross, cigarettes with French. Idealny przepis na EDM. Yeah. Jagger. No to może teraz metal. Yes, sir. Does it make sense, kiedy nie? Kiedy wątpisz tu w siebie, we mnie też? Does it make sense, kiedy wielbię? Does it make sense, kiedy nie chcę? Does it make sense, kiedy rosnę tu? Żeby się otoczyć jak prawdziwy król. Możesz mnie szkłem nawet pociąć w dusz, ale nie zabijesz tego, co jest. Jestem debilem, wszystko moje, kiedy się decyduję na zbroję. Ale szkoda, że tego nie robię. Inną rolę tutaj se obrałem. Ale idę tam. Wszystko jest twoje. Ej, wszystko jest twoje. Ale idę tam. Wszystko jest twoje. Wszystko jest twoje. Ej. Ale idę tam. Ej, wszystko będzie twoje. Wszystko będzie twoje. Słyszysz? Ej, idę tam. Twoje, ale idę tam. Wszystko jest twoje. Ej, wszystko jest twoje. Ale idę tam. Wszystko jest twoje. Wszystko jest twoje. Ej, ale idę tam. Ej, wszystko będzie twoje. Wszystko będzie twoje. Słyszysz? Ej, idę tam. Jeszcze raz PTSD razy dwa. Mam? Tak. Ej, wszystko jest twoje. Ale idę tam. Wszystko jest twoje. Ej, wszystko jest twoje. Ale idę tam. Wszystko jest twoje. Wszystko jest twoje. Ale idę tam. Ej, wszystko będzie twoje. Wszystko będzie twoje. Słyszysz? Ej, idę tam. Ale idę tam. Wszystko jest twoje. Ej, wszystko jest twoje. Ale idę tam. Wszystko jest twoje. Wszystko jest twoje. Ej, ale idę tam. Ej, wszystko będzie twoje. Wszystko będzie twoje. Słyszysz? Ej, idę tam. Jerzy Krzyżyk, Metal, kolejny niewydany jeszcze utwór, który nie wiadomo, czy trafi na płytę Ochota Ohio, czy trafi? Trafi. Okej. Okay. Trafi, do celu. Trafi, będzie, on będzie. Ten numer tam będzie. Był jeszcze jeden wątek, który chciałem poruszyć, ale nie wiem, czy mamy czas na rozwinięcie go, bo chciałem jeszcze pogadać o tej głupocie, bo ona się pojawiła w pewnym momencie, a to jest dla mnie jedna z... nóg rapu, to dump, nawijanie. We going dump. Dokładnie, to takie zabawne, bystre nawijanie głupot, to jest ważna rzecz w całej tej rapowej zabawie. Więc możecie bardzo krótko się ustosunkować do tego. Co, ważne się zabawa słowem zwyczajnie. Jakby ma śmieszyć, mi się wydaje, że po prostu jest, według mnie, zachowywać ten balans pomiędzy rzeczami twoimi takimi cięższymi, jakimi kawałkami, cięższymi kawałkami życia i łączyć to z jakąś taką fanfaktami po prostu z tym związanymi, jeszcze innymi, nie wiem. Dobrze, że powiedziałeś, bo tobie łatwo to przychodzi opowiedzieć, że łączyć to z ciężkimi kawałkami życia i zamieniać to w fanfakty, ale na tym polega właśnie cały etos człowieka i ciekawość w tej kulturze, jeśli chodzi na potrzeby pisania muzyki do tego. Żeby to tak szybko łapało i ciekawie, to właśnie trzeba spinać rzeczy teoretycznie mądre z tym, jak się tam przeszło, czasami nawet ile razy. Tak. Czasami się trzeba nawet zbyt długo zastanawiać. Nie, w ogóle, broń Boże, zastanawianie się długo jest ten... To jest w ogóle też, i tu możemy domknąć, to jest znowu dobra definicja rapu, wydaje mi się. Te zderzenia takie, które rzadko gdzie następują w taki krótki, impulsywny sposób, takie, że... Yes. Porządki się zmieniają ze słowa na słowo albo z wersu na wers i właśnie w tych takich pęknięciach jest to, co ciekawe. I dlatego czasami mówię, że rap trzeba czytać między wersami czasami i to jest, wydaje mi się, też taka forma wypowiedzi, której trochę trzeba się obuczyć, żeby później czerpać z niej większą przyjemność. Ale dzisiaj już nie mamy na to czasu, bo Zbiórka z podwórka dobiega powoli końca. Moimi gośćmi dzisiaj był Jerzy Krzyżyk i Wyraz. Dziękuję bardzo. Dzięki śliczne. Bardzo przyjemnie było. Ja się nazywam Filip Kalinowski i pożegnamy się z Państwem jeszcze jednym utworem niewydanym, który się nazywa Neon. Będziemy szukać neonu, jak wyjdziemy ze studia. Tak. Dobrze. Ledy, ledy, neony. Szukajmy. Pozdrowienia i powodzenia. Idźmy. O! Róże łaskoczy neon, to tylko światło budelu. Wiem dobrze, że mnie pokięło, bo po co tu stoję, się gapię bez celu. Róże łaskoczy neon, to tylko światło budelu. Wiem dobrze, że mnie pokięło, bo po co tu stoję, się gapię bez celu. To tylko światło budelu. Wiem dobrze, że mnie podjęło, bo po co tu stoję, się gapię weselu. Róże łasko czy neon, to tylko światło budelu. Wiem dobrze, że mnie podjęło, bo po co tu stoję, się gapię weselu. Nowy adres i nowa twarz, kompletnie inne aury, więc pokaż co tam masz. Nowy adres i nowa twarz, kompletnie inne aury, zachować nie wiem jak. Nowy adres i nowa twarz, kompletnie inne aury, zachować nie wiem jak. Nowy adres i nowa twarz, kompletnie inne aury, więc pokaż co tam masz. Yeah.